jasno chodzić, właśnie tak. Oni patrzą ci w oczy, mówią dobrze będzie. Czasami ci to powtarzają w klubie na kolędzie, mówiąc tobie jak polityk błędzie to co chcesz usłyszeć. Fu, jak ty fu. Oni zawsze prawdę pisze, oni wiszą mi hajs. Ja im nic nie piszę, wszyscy ładni, uśmiechnięci panie i panowie. Tu nie chodzi o te prawne kluczki w tej umowie. Wydasz legalną płytę, to dopiero się dowiesz. Otworzysz oczy i obudzisz się jak ze snu. Sprawdzą ciebie i twój poziom IQ. I chuj ich obchodzi twój rap i o czym rapujesz. Dla nich jesteś marionetką, ty pojmujesz, czujesz? Ten pierdolony świat, gdzie każdy chce cię zawieść. Taki brat, gdzie każdy ma brudne grabie. Uważaj, bo to każdy chce na tobie zarobić. Jak zdobyć na polowany, każdy chce cię dobić. Tak pierdolony świat, gdzie każdy chce cię zawieść. Taki brat, gdzie każdy ma brudne grabie. Uważaj, bo to każdy chce na tobie zarobić. Jak zdobyć na polowany, każdy chce cię dobić. Tak uważaj, gdzie stąpasz, bo wpadniesz w pułapkę. Spalą ci maskę, zjedzą jak kanapkę. Marzenia ścięte głowy, to wygrana w zdrapkę. Z pozoru są w porządku, wypiją z tobą kawkę. Potencjalnie upatrzony i trafiony w dziesiątkę. Dla mało lata przestroga, tu jesteś pionkiem. Na szachownicy życia, wygrana jest po ich stronie. Nie chcę ci tłumaczyć co masz robić, robi swoje. Ale nie pcha się tam, teraz szczerze ci powiem. Bo wiem z własnego doświadczenia, to nic nie zmienia. Wolne miejsce na kajaku, czeka na jelenia. Czyń swoją powinność, by nie obciążać sumienia. Ten pierdolony świat, gdzie każdy chce cię zawieść. Taki brat, gdzie każdy ma brudne grabie. Uważaj, bo to każdy chce na tobie zarobić. Jak zdobyć na polowany, każdy chce cię dobić. Ten pierdolony świat, gdzie każdy chce cię zawieść. Taki brat, gdzie każdy ma brudne grabie. Uważaj, bo to każdy chce na tobie zarobić. Jak zdobyć na polowany, każdy chce cię dobić. Tak trzeba skrzydeł, żeby nie utonąć w tym absurdzie. Trzymać się reguł, nie starzać się w tym brudzie. Unieś się jak anioł nad miastem ludzi szalonych. Poczuć się jak on przez chwilę niezastąpionym. To ty jesteś ty, który stawia warunki. Przecież ty potrzebujesz tej jebanej gotówki. Nie pójdziesz kraść, dealować, harować. To nie dla ciebie synu, nie da się skartować. Porozumienie z pasją, połącz siły, ruszaj dalej. Trzymaj rękę na pulsie i rozwijaj swój talent. Masz najwięcej do powiedzenia w tym udziale. Uderz z kopyta jak molesta ze skandalem. Ten pierdolony świat, gdzie każdy chce cię zawieść. Taki brat, gdzie każdy ma brudne grabie. Uważaj, bo to każdy chce na tobie zarobić. Jak zdobyć na polowany, każdy chce cię dobić. Ten pierdolony świat, gdzie każdy chce cię zawieść. Taki brat, gdzie każdy ma brudne grabie. Uważaj, bo to każdy chce na tobie zarobić. Jak zdobyć na polowany, każdy chce cię dobić. Tak. Jeszcze raz. Ten pierdolony świat, gdzie każdy chce cię zawieść. Taki brat, gdzie każdy ma brudne grabie. Uważaj, bo to każdy chce na tobie zarobić. Jak zdobyć na polowany, każdy chce cię dobić. Ten pierdolony świat, gdzie każdy chce cię zawieść. Taki brat, gdzie każdy...